राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा 4 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। कल जो बात चली उस मैंने ऐसे कहा कि कर्ण का कोई वहां उपयोग नहीं है, तो उपयोग कहां नहीं है कर्ण का? अंतःकरण है, ये कर्ण का उपयोग कहां है कहां नहीं है ये थोड़ा ख्याल करें। क्रियाएं जितनी होती है वो कारकों से होती है, तो व्याकरण के सिद्धांत से कारक किसका नाम है? पहले तो क्रिया संबंधी कारकत्व ऐसा था लक्षण, फिर व्याकरण में गहरे उतर करके पंडितों ने क्रिया जनकत्व कारकत्व बताया। क्रिया के जनक होते हैं वो कारक होते हैं। कारक और कर्ता एक सूत्र से ही बनते हैं, नल त्रिचौ। नल और त्रिच प्रत्यय होने से कारक और कर्ता बनते हैं। त्रिच से कर्ता बन जाता है, नल से यू और ना को अक हो जाता है, ये कारक बन जाता है। तो कारक और कर्ता एक ही है, परंतु कारक की संज्ञा कर दी कर्ता की कि स्वतंत्र कर्ता। क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितः कर्ता स्यात्। क्रिया में सर्वथा स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है। इस वास्ते कर्ता मुख्य का नाम हो गया, कारक सबका नाम हो गया। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण सबका नाम कारक हो गया और कर्ता एक रह गया। तो कारक कर्ता भी कारक ही, सब कारक ही है सभी। तो कारक है वो किनको करने वाला है? खूब अच्छी तरह से ध्यान दे। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, कारकपना क्रिया के जनक में है। क्रिया जो होती है वो कारक के द्वारा ही होती है। क्रिया से अतीत में कारक कोई भी नहीं जाता, कर्ता भी नहीं जाता, तो कर्ण कैसे जाएगा? जो कि कारकों में स्वतंत्र है वो कर्तृत्व भी स्वरूप में नहीं है। ये तो क्रिया का जनक होता है कार्य, क्रिया जनक। क्रिया है प्रकृति का कार्य, प्रकृति से पदार्थ और क्रिया होते हैं। जितने ये पदार्थ है और जितनी ये क्रियाएं होती है ये सब के सब प्रकृति का कार्य है। प्रकृति तक भी नहीं पहुंचता करता, न कर्ण पहुंचता है प्रकृति तक, तो प्रकृति से अतीत तत्व तक कर्ण कैसे पहुंचेगा? और प्रकृति का कार्य है ये, प्रकृति का कारण नहीं है। तो कार्य होता है उसमें गुण विशेष होते हैं कारण की अपेक्षा, परंतु कार्य करने वाला जो जनक होता है मुख्यतः उसकी होती है। जैसे पृथ्वी है, गंधवती पृथ्वी है, तो गंधवती होने से गंध कई तरह का होता है, कई तरह का गंध पृथ्वी में होता है। पर पृथ्वी केवल गंधवती इससे ही लक्षण बताया है। ऐसे कार्य जितना कार्य होता है जो पृथ्वी से घड़ा आदि कई चीजें पड़ती पृथ्वी से होती है, तो पृथ्वी की अपेक्षा कार्य में विलक्षणता आती है। मानो जो उपादान कारण है उसकी अपेक्षा कार्य में विलक्षणता अनेकता आती है, परंतु अधीन सबके सब कर्ता के रहते हैं, मानो उपादान कारण के रहते हैं, पृथ्वी के आदि रहते हैं। पृथ्वी में कितनी चीजें पैदा होती है, बहुत चीजें पैदा होती है, वहां अलग अलग गुण होता है तरह तरह का, वो पृथ्वी में नहीं मिलेगा, विलक्षणता होगी, परंतु पृथ्वी की प्रधानता रहेगी। ऐसे ही प्रकृति की प्रधानता ही रहेगी कारकों में, कारक छह तरह के होते हैं, उक्तानु तो तया द्विधा कारकानि भवन्ति षट्, तो छह कारक होंगे। और क्रियाएं कितनी तरह की होती है, मानो इंद्रियों की क्रिया, कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, अंतःकरण की क्रियाएं कितनी होती है। गीता ने इन क्रियाओं को करने वाली इंद्रियां सबको कर्मेंद्रिय माना है भगवान ने। भगवान ने ज्ञानेंद्रिय और क्रिया कर्मेंद्रिय ऐसे दो विभाग नहीं किया है, और किया भी है परंतु ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ऐसा शब्द नहीं आता है। कर्मेंद्रिय शब्द आता है, इंद्रिय शब्द आता है, कर्मेंद्रिय शब्द आता है, ज्ञानेंद्रिय शब्द आता ही नहीं गीता में, क्योंकि ये तो सबको क्रिया मानती है, गीता सब क्रिया है। जो ज्ञानेन्द्रियों की क्रिया है, देखना सुनना समझना, ये अंतकरण की, ये सब क्रियाएं मानी जाती, सबकी सब क्रिया है, तो क्रिया करने वाले सब इंद्रिया है, तो ज्ञानेन्द्रिया नहीं है। और ज्ञानेन्द्रिया मानी भी है, श्रोत्र चक्षु स्पर्शन रसन घ्राणम अधिष्ठाय मनस्ताय विषयानुपसेवते, विषयों का सेवन करते हैं, वह ज्ञानेन्द्रियों का ही नाम लिया है, पर ज्ञानेन्द्रिय पद कहीं नहीं आता गीता में। कर्मेंद्रिय पद आता है, इंद्रिय पद आता है, कर्मेंद्रिय आता है। और कर्मयोग के बिन में कर्मेंद्रिय ही कर्मयोग आरभते सविशेषता वो है, कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आरंभ होता है, तो कर्मेंद्रियों से कर्म का कर्म आरंभ होता है, तो कर्म क्या बिना ज्ञानेन्द्रिय होता है? बिना ज्ञानेन्द्रिय कोई कर्म होता ही नहीं। कर्मेंद्रिय से क्रिया करती है, ज्ञानेन्द्रिय साथ में रहती है, अंतकरण साथ रहता है, मन साथ में रहता है, तो अंतकरण और बहिकरण और ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया सब रहती है, मन कर्मेंद्रिय ही कर्मयोग आरम्भ थे, तो कर्मेंद्रियों से कर्म आरंभ होता है, तो जितनी इंद्रिया वो कर्मेंद्रिया ही होती है, सब की सब इंद्रिया कर्मेंद्रिया है। अब बताया ये को परमात्म तत्व की जो प्राप्ति होती है उसमें कर्तृत्व ही नहीं होता, तो कर्ण वहां कहाँ रहेगा? तत्व की प्राप्ति के समय वहां कर्ण नीचे रह जाएगा। कर्ण का उपयोग मैंने कहा उपयोग नहीं है, पर वास्तव में कर्ण का उपयोग है। पहले जैसे हम पृथ्वी पर है और छत पर जाना चाहते हैं तो हमारे उपयोगी भी सीढ़ियां है, पर अंत में सीढ़ियां कुछ काम की नहीं, सीढ़ियां नीचे रह जाती है, छत पर पहुंच जाते हैं, तो पहुंचने के लिए कारक सब है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्रियाओं में ही रहते, क्रिया और पदार्थों में ही रचे पचे रहते हैं, तो कर्म और पदार्थों से ऊंचा उठने के लिए सब कारक काम के हैं, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है उसमें कोई कर्म नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, क्रिया से अतीत है, तीनों गुणों से अतीत है। क्रिया तीन तरह की होती है, कर्म सात्विक राजस तामस तीन तरह के कर्म होते हैं, ज्ञान भी तीन तरह का होता है, सात्विक राजस तामस गीता के अनुसार। तो ये सब क्रिया सब होती है प्रकृति के कार्य में, प्रकृति से अतीत तत्व में नहीं होता। तो प्रकृति से अतीत तत्व की जो प्राप्ति होती है वो स्वयं कोई होती है, वो कर्ण के द्वारा नहीं होती है। कर्ण के द्वारा क्रिया की सिद्धि होती है। कर्ण का लक्षण लिया है कि साधक तमम कर्णम, साधक तमम, मानो क्रिया की सिद्धि यद व्यापाराद अनंतरम, जिसके व्यापार के बाद ही क्रिया सिद्ध होती है उसका नाम कर्ण है। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, तो रामेण ये करता हुआ, और बाणेन हतो बाली बाण से मारा गया, तो बाण में चलाने में बाण की कर्ण संज्ञा हुई, धनुष की कर्ण संज्ञा नहीं होती, प्रत्यंचा की कर्ण संज्ञा नहीं होती, हाथ की कर्ण संज्ञा नहीं होती, ये खेचते हैं तो मन बुद्धि आदि होते हैं सब है, तो खेचते हैं सब, तो सब कर्ण है इसमें, पर सब नहीं है। कार्य से पर निष्पत्ति यद व्यापार अनंतरम, जिस व्यापार के बाद ही क्रिया की सिद्धि होती है उस व्यापार के नाम है कर्ण, तो बाण का नाम कर्ण हुआ। हाथ का नामकरण नहीं, धनुष का नामकरण नहीं, प्रत्यंश का नामकरण नहीं, खेचना का नामकरण नहीं, कर्म संज्ञा वो जिस बाणी बाली मरा है तो बाण के द्वारा मरा है, तो क्रिया की सिद्धि में साक्षात साधक तमम कथा है। साधक और साधक तर और साधक तम अत्यंत उपयोगी होता है, उसका नामकरण होता है, तो क्रिया सिद्धि में ही युक्त होता है। अरे क्रिया सिद्धि क्रिया के द्वारा परमात्मा प्राप्ति होती नहीं, क्यों? क्रिया तो प्रकृति का कार्य है, पदार्थ और क्रिया प्रकृति का कार्य है, तो ये वहां कैसे पहुंचेगा? तो वहां उपयोग नहीं है, ये कहा मैंने। ऐसे उपयोग है, इस वास्ते कर्ण रहित नहीं कहता हूं, कर्ण निरपेक्ष कहता हूं। कर्ण रहित लोग अर्थ मान लेते हैं, तो कर्ण रहित नहीं है साधन, कर्ण निरपेक्ष तत्व है, वो कर्ण निरपेक्ष है, निरपेक्ष है। कर्ण की खास मुख्यता नहीं है, जब कर्तृत्व भी नहीं है, प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानी सर्वशः, सब क्रियाएं होते हैं प्रकृति के द्वारा होती है, ऐसा जो देखता है वो अकर्तापन का अनुभव करता है, क्योंकि क्रियाएं सब प्रकृति के द्वारा होती है, प्रकृति के द्वारा। अरे क्रिया जनक होता है वो होता है कर्ता, सामूहिक कारक, तो क्रिया की सिद्धि में ही कारक होते हैं सबके सब, क्रिया से अगाड़ी कारकों की कोई गति नहीं है, कर्ता भी गति नहीं, तो कर्ण की गति कैसे होगी? इस वास्ते कल मैंने कहा कि उसमें कर्ण का कोई उपयोग नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्ण निरर्थक है, हम साधन करते हैं तो साधन में ये कहा गया अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होगा तभी तो जिज्ञासा जागृत होगी, अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो जिज्ञासा कैसे होगी? तो कर्ण का उपयोग बड़ा भारी है, बहुत ही आवश्यकता है, परंतु अंतःकरण शुद्ध नहीं है इस वास्ते ज्ञान नहीं होता, ये कहां तक सत्य है हमारे समझ नहीं आता। अंतःकरण शुद्ध होने से क्रिया बढ़िया होगी, पर परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगेगा तो उसमें अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, ठीक बात है, अशुद्ध की जिज्ञासा ही नहीं होगी, प्रेम की पिपासा ही नहीं होगी, अपने कल्याण की इच्छा भी नहीं होगी, भोगों की इच्छा ही होगी अशुद्ध में, तो अंतःकरण शुद्धि को तो मैं बहुत कारण मानता हूँ, और अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए ये, पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर्ण के द्वारा नहीं होती। वे कहते हैं अंतःकरण अशुद्ध होने से तत्व ज्ञान नहीं होता, तो तत्व ज्ञान क्या कर्ण के द्वारा होता है? कर्ण के द्वारा अगर होता हो तब तो अंतःकरण शुद्ध से परमात्मा प्राप्ति होती है, अंतःकरण अशुद्ध होने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, तो परमात्मा की प्राप्ति कर्ण के द्वारा नहीं होती, कर्ण के द्वारा क्रिया की सिद्धि होती है, और क्रिया और पदार्थों से अति तत्व है वह कर्ण नहीं जाता। इस भाव से मैंने कहा कर्ण की जरूरत नहीं है, और कर्ण शुद्धि के लिए भगवान का ये ना मनसा बुद्ध केवल योगिना कर्म कुर्वंती संगम तत्व आत्मशुद्ध है, वो आत्मशुद्धि कर्ण का नाम है, आत्मा कर्ण की शुद्धि के लिए क्रिया कह जाती है, तो कर्ण शुद्धि के लिए कर्म योग काम करते हैं तो कर्ण शुद्धि जरूर है, परंतु आत्म तत्व की प्राप्ति में जो कर्ण अशुद्ध है इस वास्ते ज्ञान नहीं हो रहा है, ये बात समझ में नहीं आती। क्या शुद्ध अंतःकरण के द्वारा तत्व ज्ञान हो जाएगा? तत्व ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं हो गई, ये बात तो कह सकते हो, पर तत्व ज्ञान में कर्ण हेतु तो नहीं है, जैसे क्रिया की सिद्धि में हेतु होता है कर्ण, ऐसे सिद्धि नहीं होती है, ये मेरा तात्पर्य था। इसमें कोई शंका हो तो फिर कर लेना, अभी ये बात कहता हूं। तो कारक सबके सब क्रिया की सिद्धि में हेतु है, क्रिया जनकत्व कारकत्व, ये व्याकरण का असली सिद्धांत है, क्रिया का जनक हो कारक, कारक किसका? करने वाला, कारक नाम करने वाला किसका? क्रिया का, क्रिया का करने वाला कारक होता है। तो पहले क्रिया संबंधी कारक बांधते हैं, तो षष्ठ भी कारक हो जाती है, राज्य पुरुष राजपुरुष गच्छति, तो राजा भी ये भी हो जाएगा कारक, ये नहीं होगा, क्यों? इनका साक्षात संबंध नहीं है, राजपुरुष के द्वारा क्रिया का संबंध है, तो संबंध तो परंपरा में हो जाएगा, क्रिया जनकत्व राजा में नहीं होगा। इस बात से षष्ठी होती है वह दूसरी विभूति कारक विभूति नहीं होती, षष्ठी को कारक नहीं बताया है, षष्ठी कारक नहीं है, मानो क्रिया के जनक नहीं है, इस बात से षष्ठी विभक्ति कारक नहीं है, क्योंकि साक्षात क्रिया जनकत्व तो इसमें नहीं है, क्यों? राजपुरुष है तो पुरुष है, वो तो राजपुरुष गच्छति, तो गच्छति क्रिया का कर्ता पुरुष होता है, राजा नहीं होता है, क्यों राजा का गमन के साथ में संबंध नहीं है, इस बार राज्य पुरुष राज पुरुष राजा का पुरुष तो षष्ठी क्या होगी, तो षष्ठी कारक नहीं है, छह कारक है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी और सप्तमी, छह कारक है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, इनमें थोड़ा आपस में भेद है वो अभी को कहने की जरूरत नहीं है। खास बात है कि परमात्म तत्व की जो प्राप्ति होती है उसमें अंतःकरण का त्याग होता है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, ये लिख लो याद कर लो कि जड़ दे के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चित्त में तत्व की प्राप्ति होती है। तो कर्ता कर्म आदि का त्याग है वो हेतु परमात्मा की प्राप्ति में है, न कि कर्ण हेतु हो, तो कर्ण शुद्ध नहीं होता, कर्ण शुद्ध न होने से परमात्मा ज्ञान नहीं होता। अरे अंतरण शुद्ध होने परमात्मा में प्रवृत्ति नहीं होती, ये कह दो ठीक है, साधन में ही प्रवृत्ति नहीं होती ये कह दो, पर तत्व ज्ञान कर्ण शुद्ध से हो जाएगा ये बात समझ में नहीं आती है, इसको खूब आप कर लो। जो पीछे प्रश्न मेरे से पूछ लेना, अभी जगह बात और कह देता हूं। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति ये ज्ञान होता है तब होती है। तो ज्ञान कहाँ होता है, ज्ञान कहाँ होता है, तो जहां अज्ञान है वहां ज्ञान होता है। अब ये विचार करना अज्ञान कहाँ है, चेतन में तो अज्ञान हो नहीं सकता और जड़ में भी अज्ञान ज्ञान हो नहीं सकता, जड़ में अज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान भी नहीं हो सकता, और चेतन में अज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान स्वरूप है ज्ञान उस चेतन में, ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान है ही नहीं, तो फिर अज्ञान कहाँ है। जहां अज्ञान है वहां ज्ञान होता है, तो अज्ञान कहाँ है, जड़ ग्रंथि बताया है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई जद विमर्शा सूटत कठिन नहीं, जड़ चेतन की ग्रंथि में अज्ञान है, तो ग्रंथि में अज्ञान है तो उसमें जड़ अंश है और चेतन अंश है, दोनों ऐसे मिले हुए हैं कि जैसे लोहा है, लोहा को तपा दिया जाए तो हाथ जल जाता है, कहते हाथ का है जल गया, लोहे से जल गया, तो लोहे से नहीं जलता, जलता है अग्नि से ही, पर अग्नि है वो लोहे में तदाकार हो गई उससे हाथ जलता है, और अब चुंबक खींचेगा तो वो लोहे को ही खींचेगा, अग्नि को नहीं खींचेगा, तो लोहा लोहा ही है, वो लोहा ही खींचेगा, अग्नि नहीं खींचेगी, और जलाने की शक्ति अग्नि में है, अग्नि ही जलाएगी, लोहा नहीं जलाएगा, परंतु तादाद भी होने से लोहा जलता है और तादाद में लोहा खींचता है तो अग्नि भी साथ खींचती है, और हाथ जलता है तो लोहा साथ में लोहे तवे से हाथ जल गया, तो जैसे कहते हैं उनसे जलता है, तो ये क्या तादात्म्य है, इस तादात्म्य में यहाँ अज्ञान है, अज्ञान के कारण से ही तादात्म्य है, तादात्म्य कारण अज्ञान है, तो तादात्म्य में है। अब यहाँ पर तादात्म्य जो अज्ञान है तो वहां तत्व ज्ञान होता है, तो वेदांत के ग्रंथों का सिद्धांत बताता हूँ कि ज्ञान क्या करता है, ज्ञान अज्ञान को मिटाता है, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान स्वयं शांत हो जाता है, ज्ञान स्वरूप रह जाता है, ज्ञान खत्म हो जाता है, तत्व ज्ञान होते ही ज्ञान शांत हो जाता है, लड़ जाता है, नष्ट हो जाता है और बोध रह जाता है जो तत्व का बोध रह जाता है। तो ज्ञान का कार्य है अज्ञान मिटाना, तो मन कह कल ये बात मैंने कही थी कि अज्ञान मिटाने में ज्ञान कराने में कारण है, तो जैसे ये क्या है पता नहीं है, तो इसका पता लग जाए घड़ी है, ऐसा ज्ञान क्या करता है कि ये क्या है इसमें बताते थे क्या नहीं घड़ी है, ऐसा केवल अज्ञान का नाश करना है का नाम ज्ञान का काम है, फिर ज्ञान तो समाप्त हो जाता है, फिर जो ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराता है वो ज्ञान नहीं रहता, फिर ज्ञान स्वरूप तत्व रह जाता है, जो ज्ञान सचित आनंद स्वरूप है, सदरूप है, चिद रूप है, आनंद रूप है, वो स्वरूप रह जाता है। तो वो अज्ञान के दूर करने में कर्ण हेतु नहीं होता है, उसमें ज्ञान परमात्मा का ज्ञान वो हेतु होता है। तो ज्ञान अज्ञान कहाँ है, कि जड़ ग्रंथि में है, और ज्ञान भी ग्रंथि में होता है, और ग्रंथि में होकर के जैसे जड़ अंश नष्ट हो जाता है ऐसे ज्ञान अंश में नष्ट हो जाता है, इस वजह से ज्ञान कोई विशेष काम करे ऐसे नहीं है। तो अज्ञान नष्ट होता है ज्ञान के द्वारा, ज्ञान है ज्ञान ये संघ नाशित महात्मा ना आत्मा ने अज्ञानम ज्ञान द्वारा नाशित किया है। तेषाम आदित्य वज ज्ञानम प्रकाश है तत्परम, तत्परम प्रकाश है परम किशु परम ज्ञान जो स्वरूप परमात्मा है उसको प्रकाशित कर देता है। प्रकाशित क्या कर देता है वो उसमें अप्रकाश जो ये उस अप्रकाश बुद्धि को मिटा देता है, अज्ञान को मिटा देता है तो प्रकाशित हो जाता है। तत्व आप भाई उसको प्रकाश तत्परम प्रकाश है थी परम परमात्मा को तत्व को प्रकाशित कर देता है तो वो उसको प्रकाश देता है ज्ञान और ज्ञान स्वयं शांत हो जाता है। अब ये विचार करना थोड़ा कि वास्तव में क्या चीज है। वास्तव में है से जड़ ग्रंथि जिसमें ग्रंथि दूसरे संता ने कहा है, गीता ने ग्रंथि नहीं माना है, ग्रंथि नहीं कहते हैं ये, इसका अर्थ नहीं माना। अर्थ का ये नहीं कि ग्रंथि का गीता खंडन करती है। कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिया में तो कर्मेंद्रिय ही है, ज्ञानेन्द्रिय नहीं है गीता के सिद्धांत से, परंतु सिद्ध ग्रंथि नहीं है ऐसी गीता नहीं कहती, परंतु जड़ ग्रंथि है ऐसा नहीं कहती है। गीता कहती है कि अपना जो अज्ञान है अपना स्वयं, वो अज्ञान किसके चेतन के आश्रित रहता है, चेतन के आश्रित रहता है अज्ञान। ये वेदांत का विषय भी यही, अद्वैत सिद्धांत का विषय भी यही है। जैसे सूर्य से ही बद्दल पैदा होता है, उसी गर्मी से ही भाप बनकर के बद्दल पैदा होता है और बद्दल सूर्य को ही ढकता है। यूं कह दो चाहे यूं कह दो कि देखने वाले जो सूर्य को देखने वाले हैं उन्हें आंखों को ढकता है, सूर्य को नहीं ढकता है। सूर्य तो बहुत बड़ा है, वो छोटे से बादल के टुकड़े से सूर्य आच्छादित नहीं होता है, हमारी आंख आच्छादित होती है। आंख आच्छादित होने से हम कहते हैं सूर्य ढका गया, सूर्य वाज नहीं ढका गया है, परंतु हमारे ज्ञान वृत्ति वहां नहीं जाती। तो ऐसे हमारी बुद्धि परमात्म तत्व को पहचानती नहीं, तो अज्ञान बुद्धि में रहता है। अब बुद्धि और चेतन ये दोनों साथ में है, ये विवेक से दूर होंगे, विवेक शक्ति है वो जड़ और चेतन का विच्छेद कर देता है, नहीं तो उसमें एक सम रहते हैं। कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रचते, कार्य कर्ण मिलकर के कर्तापण में हेतु प्रकृति है और उन दोनों के विच्छेद करने में जो सुखी दुखी होने में पुरुष सुख दुख नाम भोक्तृत्व हेतु रुचते। कर्तृत्व में प्रधानता जड़ की है और भोक्तृत्व में प्रधानता चेतन की है, ये दोनों ठीक से समझ लो। मानो दोनों के मिश्रण से अज्ञान होता है, उसमें कर्तापन और भोक्तापन ये दो चीज आई। कर्ता भोक्ता ही संसार है, कर्ता भोक्ता पर ही संसार है, न कर्तृत्व रहता भोक्तृत्व रहता संसार मिट जाता है, कर्ता भोक्ता पर नहीं रहता। तो कर्तापन में प्रकृति की मुख्यता है और जो तत्व ज्ञान होता है उसमें और भोग होता है उसमें भोगतापन में पुरुष की मुख्यता है। कहते पुरुष तो भोगता है ही नहीं, कहते ये बात ठीक है, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भोगते, प्रकृति में स्थित होने से भोक्ता बनता है। अगर पुरुष में भोक्तृत्व होता तो मुक्ति मुक्त अवस्था में भी भोक्तापन रहता, पर वहाँ भोक्तापन नहीं है, है तो प्रकृति के कारण से, परंतु क्रिया करने में प्रकृति की प्रधानता है और भोगने में पुरुष की प्रधानता है। इस वजह थोड़ा स्थूल दृष्टि से कहता हूँ, जैसे एक मोटर चलाता है, मोटर चलाता है, उस चलाने में एक आदमी की मृत्यु हो गई, जोर से धक्का लगा मर गया आदमी। अब आदमी मर गया तो मरने रूपी क्रिया में प्रधानता मोटर की है, परंतु उसका दंड भोगने में प्रधानता ड्राइवर की होगी। वहां मोटर को दंड नहीं दिया जाएगा और मोटर ने और ड्राइवर ने छुआ ही नहीं मनुष्य को बिल्कुल ही, वो केवल मोटर की प्रधानता से, परंतु मोटर चलाने वाला वो था, ऐसे चलाने वाला कर्तृत्व में चलाने वाला चेतन है, वे में चलाना पड़ा नहीं है, पर भोगतापन है, तो भोगतापन किस में है, ये दोनों में है। मनुष्य का मरना उसमें भी मोटर और ड्राइवर दोनों का हाथ है और वह दंड भोगने में दोनों सा हाथ है, पर मुख्यता भोगने में होती है ड्राइवर की और मरने में मुख्यता होती है मोटर की, यह दोनों मिले हुए। इसी तरह से भोगतापन अंत में सुख दुख है, ये जड़ में नहीं होता, जड़ में सुख दुख नहीं होता, पदार्थ में क्या, पत्थर में क्या, सुखेथम में क्या दोष, सुख दुख होगा। लोहा तप जाता है, पर तपते में से तप का उस आंच का भोगी लोहा नहीं होता, तप जाता है वो भी, तो तपने पर भोगी होता है, उसमें जो होता है चेतन स्वयं वो। तो भोगतापन में मुख्यता चेतन की है, कर्तापन में मुख्यता जड़ की है, पर दोनों कर्तापन भोगतापन दोनों के संबंध से है। वो विवेक करते करते जब वास्तविक ज्ञान होता है तो संबंध विच्छेद हो जाता है। बस संबंध विच्छेद हो गया, अज्ञान मिट गया, अज्ञान मिटते ही स्वरूप रह जाता है। और ज्ञान का काम क्या है, अज्ञान मिटा देना, बस अज्ञान मिटा दिया, ज्ञान खत्म हो गया, ज्ञान का पूरा प्रयत्न समाप्त हो गया। अब ज्ञान को कोई काम नहीं है, स्वतः बोध है जैसे रह गया, जो पहले भी ऐसे ही था, पर इनका ज्ञान नहीं था। तो भोक्तापन होता है, कर्तापन होता है, ये दोनों मिले हुए होता है। अब मिले हुए होने पर भी एक बात और समझने की है, कोई भी काम करता है, किसी विषय को भोगता है, तो उनमें दोनों रहेंगे, जड़ चेतन दोनों रहेंगे, कर्तापन में भोगतापन में भी दोनों रहने से ही ये बंधन है। तब दोनों क्यों रहते हैं, कि अव्यय के कारण रहते हैं, दोनों का अलग अलग ज्ञान न होने से दोनों रहते हैं, और अलग अलग का ज्ञान साफ होते ही संबंध विच्छेद हो जाता है, फिर ना कर्तृत्व रहता ना भोक्तृत्व रहता। परंतु क्रिया करने में मुख्यता कर्ता की रहती है, तो मुख्य कर्ता की रहती है चेतन का, इस वास्ते सुख दुख चेतन भोगता है। तो जहां नरकों में जाएगा, 84 लाख जोड़ी में जाएगा, तो दुख का भोगता चेतन को ही बनना पड़ेगा, क्यों, केवल जड़ भोगता बनता ही नहीं, बन सकता ही नहीं, केवल जन्म भोगता क्या होगा, और केवल कर्म जड़ में कर्तापन कैसे होगा। तो कर्तापन की मुख्यता और भोगतापन की मुख्यता ऐसा मानना पड़ेगा। वो अंत में जब संबंध विच्छेद हो जाए तो स्वरूप में कर्तापन नहीं रहेगा ना भोगतापन रहेगा, पर भोगतापन में मुख्यता चेतन की है। अब एक बात और समझ रहे कि कुछ भी काम करे, उस काम करने में मालिक चेतन होता है। खाना पीना करो, चलना फिरना करो, पाप करो, पुण्य करो, अच्छा काम करो, मंदा काम करो, वो करने में मुख्यता चेतन की होती है, क्योंकि उसका फल भोगता है चेतन ही, इस वास्ते मुख्यता उसकी है। मोटर के द्वारा मर गया तो मुख्यता चेतन की रहेगी, पकड़ा जाएगा वो ही, न कि कैद हो जाएगी मोटर को, कैद होगी ड्राइवर को, उसका फल भोग उसी को करना पड़ेगा। इस वास्ते सब काम करने वाला स्वयं कर्ता ही भोगता बनता है, भोगता बनता है और कर्ता बनता है प्रकृति के संबंध से। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है, और मैं भोगता हूँ ये मानता है, कर्तापन भी अपने में मानता है और भोगतापन भी अपने में मानता है। तो कोई भी क्रिया की जाएगी वो चेतन चेतन के द्वारा ही की जाएगी, चेतन चेतन ही क्रिया करेगा। केवल जड़ में क्रिया ये नहीं होती है, जो कर्तापन की क्रिया नहीं है। जड़ में क्रिया दो तरह की है, एक तो कर्तापन का भान होता है जो मनुष्य करता है, वो भी जड़ जैसे क्रिया होती है, और एक जो परिवर्तन होता है वो जड़ अंश में ही होता है। जैसे थंबा है, ये पुराना हो गया, तो ये पुराना होने जो क्रिया है, क्रिया बिना पुराना कैसे होगा, फल कच्चा था वो पक जाता है, तो पक जाना कच्चापन है, ये केवल जड़ में होता है। परंतु चेतन मिला हुआ अपने में आरोप करता है, मेरे को नींद आ गई, तो नींद आ गई तो मेरे को आ गई कहते हैं, और नींद है वो, अब जैसे 4 बजे उठने का समय है, उस 10 बजे सोया है, 10 बजे सोया, 11 बजे उठा दिया जाए उसको, तो कहते हैं मेरे को कच्ची नींद में जगा दिया। तो पकती है नींद, ये जड़ी पकती है, चेतन क्या पकड़ क्या करता रहे, तो पकती है ये क्रिया क्या है, ये क्रिया है जड़ में, पर वो मानता है मेरी कच्ची नींद उगर मैं जग गया। ये तादात्म्य है, नींद के साथ में तादात्म्य होने से होता है, तो तादात्म्य होने से अपने में मानता है, क्यों अपने में होती है, पर क्रिया सब केवल जड़ भाग में होती है। तो जड़ में जो कच्चे से पक्कापन है, ये केवल जड़ की क्रिया है, और कर्तापन होता है, उस कर्तापन में चेतन मिलकर क्रिया होती है, केवल जड़ में क्रिया नहीं होती, क्यों कर्ता और भोगता है ये चेतन के बिना नहीं होता। आरोप कर देते हैं, जैसे इच्छार्थ में क्षण होता है, व्याकरण की बात बता दूं बीच में, तो वो इच्छा अर्थ में तन होता है तो इच्छा रहती है चेतन में, जड़ में इच्छा नहीं रहती, परंतु प्रयोग होता है कुलम्ब पतिशु, ये किनारा गिरने वाला, जैसे एक नदी जाई, नदी जोर से आती है तो उसका जो किनारा है उसको पतिशु, ये पतना ही चाहता है, गिरना ही चाहता है, ये मकान तो गिरना ही चाहता है, तो मकान में गिरना चाहना पर थोड़े होता है, मगर प्रयोग वहां भी होता है, प्रयोग होता है कि मकान को तो गिरना ही चाहता है ये, तो मकान गिरने से मतलब गिरने वाला है ये कहना है, पर चाहना भीत में नहीं होती, मकान में नहीं होती, गिरना में गिर जाऊं ऐसी इच्छा नहीं होती, हम कह देते हैं गिरना ही चाहता है ये तो बहुत गिरेगा, अभी गिरना ही चाहता है, तो इसको गिरावे क्या आप से आवे, जो आप से आप क्रिया होती है वहां कर्म करती प्रयोग होता है, कर्म ही कर्ता बन जाता है वहां, वो कर्म करती प्रयोग होता है। अब जो विचार है वास्तव में अज्ञान, वो अज्ञान जड़ चेतन को मिश्रण है, तो मिश्रण होता नहीं है, सूर्य का और अमावस्या रात्रि का गठबंधन नहीं होता, भाई अमावस्या है पत्नी हो गई, सूर्य उसका पति हो गया, साथ हो गया, तो साथ नहीं होता, साथ होता ही नहीं, वो तो अलग है, अंधेरा अंधेरा ही है, प्रकाश प्रकाश ही है, ज्ञान ज्ञान ही है, अज्ञान अज्ञान ही है, इसका दोनों का संबंध नहीं होता, पर संबंध न होने पर भी जो संबंध माना है वो भी चेतन नहीं माना है, जड़ ने नहीं माना है, अविवेक है वो चेतन नहीं माना है, वो केवल जड़ में नहीं है, जड़ के संसर्ग से मान सो आप, पर मानने वाला जो अज्ञानी हूं मैं, ये स्वयं चेतन ही अज्ञानी है, और ज्ञान होने पर चेतन को ही ज्ञान हुआ, ऐसा प्रयोग होता है, यदि उसमें ज्ञान अज्ञान दोनों नहीं है, अज्ञान है न ज्ञान है, परंतु प्रयोग उसमें ही होगा, जैसे मैंने कहा कोई काम करो क्रिया करो प्रधानता चेतन की रहेगी, इस वास्ते चेतनी अज्ञानी हुआ चेतनी ज्ञानी हुआ, किसी क्रिया में प्रधानता चेतन की रहेगी, इस वास्ते प्रयोग ऐसा होता है। तो जड़ चेतन की ग्रंथि क्या है, ग्रंथि कुछ नहीं है अविवेक है, दोनों का ठीक ठीक ज्ञान न होना ये ग्रंथि है, ग्रंथि को गांठ की तरह नहीं हुई है ऐसे, वो दोनों के अविवेक है, अविवेक है वो विवेक से मिटता है, और विवेक ज्ञान होते होते बोध स्वरूप तक ज्ञान हो विवेक पहुंचता है, पहले सार असार का ज्ञान है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान है, विधि निषेध का ज्ञान है, ये सब विवेक है, ये विवेक है तो सब में पशुओं में भी है, ये खाद्य है अखाद्य है, ऊंट कितना ही भूखा हो आंख नहीं खाएगा, तो बकरी कितनी भूखी हो ढाक नहीं खाएगा, तो ये इतना ज्ञान उनमें भी है, तो आग भूखा होने पर आग खा ले ऊंट ऐसा नहीं होगा, भूखा मर मर जाओ आग नहीं खाएगा, तो ये खाने पीने का ऐसा ज्ञान तो सब जीवों में है, परंतु परमात्म तत्व का ज्ञान करने का योग्यता मनुष्य में है, गाय है वो बहुत पवित्र है, उसका गोमूत्र और गोबर भी पवित्र होता है, उनके खुरों की रज्जी भी पवित्र होती है, परंतु ज्ञान हो जाए ये उसमें योग्यता नहीं है, क्योंकि ज्ञान के तंतु माथे में होता है तो माथा उनका ऐसे संकुचित होता है, उग्र शिव होते हैं ऐसे संकुचित होता है, तो ज्ञान करने के तंतु ये बड़ा होने से होता है, माथा बड़ा होने से, तो बंदर में ज्ञान ज्यादा होता है और मनुष्य में बहुत ज्यादा होता है, तो मनुष्य में तत्व ज्ञान हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसी मनुष्य मात्र में शक्ति है, अब वो उसमें लगते नहीं तो क्या किया जाए, वो तो अज्ञान की मुख्यता है, तो क्यों नहीं लगते कि जड़ चेतन दोनों में होने पर भी भोग की और संग्रह की इच्छा जड़ को लेकर होती है, जड़ की प्रधानता होती है, मगर चेतन बिना नहीं होती, चेतन के साथ से होती है प्रधानता, और मुमुक्षा होती है वो चेतन में होती है पर शुद्ध चेतन में नहीं होती, जिज्ञासा मुमुक्षा चेतन में होती है, तो चेतन की प्रधानता एक मुमुक्षा होती है और भोगेच्छा जड़ को लेकर के होती है, ये दोनों इच्छाएं रहती है ये अविवेक में, वो अविवेक नष्ट होता है ज्ञान से, अविवेक नष्ट हुआ स्वरूप का बोध नहीं है, वो बोध करा देंगे और ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो ये बात है। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो, कल के विषय में एक शंका आई उसका मैंने विचार किया, अभी संकोच हो तो फिर पूछ लेना कोई बात नहीं है, और कोई शंका हो तो पूछो इसमें। करण के द्वारा जो पिया की शुद्धि होती है, पिया की शुद्धि होती है करण के द्वारा, तो पिया शुद्ध होने पर तो असर तो होगा, क्रिया पिया शुद्ध होने पर, पिया की शुद्धि होने पर हाँ फल तो पड़ेगा ही, जरूर बल बनेगा। तो हम जो बैठे हैं जिस जगह, इस जगह कर्ण कर्ण से चलेंगे, क्रियाकर्ता बने भी चलेगा, सब कार्य रहेंगे। हाँ, परंतु बोध होता है उसमें कर्ण नहीं है, अंतःकरण की अशुद्धि के कारण से बोध नहीं हो रहा है, ये नहीं है। अच्छा, इसमें जो हम बैठे हैं यहाँ पर, हम चलेंगे इस तरफ तो अंतःकरण की शुद्धि होने से जिज्ञासा अंश प्रकट विशेष हो जाएगा, और अशुद्धि होने से भोगेच्छा प्रबल हो जाएगी। भोगेच्छा मोक्षेच्छा दो है ना, ये तो मोक्षेच्छा में प्रधान चेतन की प्रधानता है और भोगेच्छा में जड़ की प्रधानता है, दोनों दोनों साथ में, भोगेच्छा भी दोनों है और मोक्षेच्छा भी दोनों में है, दोनों को मिलने से है। परंतु जड़ को लेकर के भोगेच्छा है, चेतन को लेकर मोक्षेच्छा है। तो इतना विवेक पहले होता अंत विशुद्ध। अब अंतःकरण रहित नहीं कहता हूं मैं साधन, अंतःकरण निरपेक्ष कहता हूं, इसकी अपेक्षा नहीं है, अंतःकरण की अपेक्षा ही हो नहीं, निरपेक्ष है, साथ है कर्ण भी, कर्ण साथ रहेगा, पर इसकी अपेक्षा नहीं है। जैसे भोजन मिलता है तो भोजन मिलता है तो भोजन पैसों से मिलता है, परंतु पैसे हैं वे निरपेक्ष है भोजन पैसों के, कि मुफ्त में मिल जाता है, खेती से मिल जाता है, काम करने से मिल जाता है, तो भोजन है वो पैसों के अधीन है, तो ऐसा नहीं है, पैसे ऐसे निरपेक्ष भोजन है, अपेक्षा नहीं कि भोजन पैसा हो तो ही मिले, ऐसा कारण नहीं है। और पैसों से भोजन मिलता है सच्ची बात है, ऐसे अंतःकरण से साधन होता है सच्ची बात है, मन कर्ण निरपेक्ष है, पैसों से निरपेक्ष है, अपेक्षा नहीं है उसकी खास। हाँ महाराज, बैठो। राया की वो जो किया जाता है, मान लीजिए जैसे ये इच्छा हुई और इच्छा होने के बाद उसने एक आदत लगाया कि ये जो जो वो है ज्ञान कर्म योगी है, ध्यान नहीं कर सकता है, कर्म योगी को ज्ञान नहीं, वो मतलब ध्यान नहीं लगा पाएगा, कर्म योगी का ध्यान नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता वो बात दूसरी है। अब जब ध्यान नहीं लगता है महाराज, और वो कर्म में प्रवृत्ति है, वो कर्म करता चला जा रहा है, और गीता में ये भी लिखा है कि भाई जब आदमी अंत समय में जो सोचेगा वहीं जाएगा, अंत समय में जो उसके विचार, तो अब वो कर्म योगी अगर कर्म में लगा हुआ है, उसको उस वक्त अंत समय में ध्यान नहीं आया, भगवान का ध्यान नहीं आया, तो उसका कैसे उद्धार होगा? कर्मयोगी के ऐसा नहीं होता है। कर्मयोगी की एक विलक्षण बात है, कर्मयोगी आपने जैसे मान रखा है ऐसा नहीं, इससे विलक्षण और है बात। कर्मयोगी है उसमें कर्म और योग दो शब्द है, कर्म योग, कर्म और योग, तो कर्म है ये कर्मयोग का पूर्वार्ध है और उत्तरार्ध इसका योग है। तो योग नाम है संबंध का, योग के तीन अर्थ हैं व्याकरण दृष्टि से, एक तो संबंध का नाम है, एक समाधि का नाम है, एक ऐश्वर्य का नाम है, युज समाधो युज योग युज संयम ने, तीन धातु है युज, उनसे योग शब्द बनता है। तो योग के अर्थ में तीन रहेगा अर्थ, योग संबंध भी रहेगा, समाधि भी रहेगा और सामर्थ्य भी रहेगा। तो वो योग में सामर्थ्य है परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने की, मानो परमात्मा के साथ संबंध हो जाएगा, किससे? योग से, कर्म से नहीं होगा। कर्म है योग को जागृत करता है, समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है, समता है स्वरूप परमात्मा का, परमात्मा का स्वरूप समता है, तो समता हो जाएगी तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी योग में। तो योग योग क्या करेगा? योग समता में पहुंचा देगा, बस समता से आगे योग नहीं पहुंचता, परंतु वो समता होते ही यह तेर जता सर्गो ये शाम साम्य स्थित मना, जिन लोगों का साम्य अवस्था में मन स्थिर हो गया उन लोगों ने यह जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया, क्योंकि निर्दोष ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष और सम है, जिसका मन सम हो गया तो निर्दोष हो गया तो समता आ गई, तस्मात ब्रह्म नीति स्थित, वे ब्रह्म में स्वतः स्थित हो जाएंगे, माना ब्रह्म में स्थित नहीं है ये ब्रह्म मिट जाएगा, यार योग किसके परमात्मा तत्व के साथ योग हो जाएगा। सूक्ष्म इसका भेद समझो तो कुछ और है, सूक्ष्म भेद ये है, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग तीन योग है। तो कर्मयोग क्या करता है? कर्मयोग संबंध जोड़ देता है, और ज्ञान योग प्रकाशित कर देता है, और भक्ति योग दर्श पैदा कर देता है। ये सूक्ष्म बात है, कर्मयोग से शांति हो जाएगी, जड़ का संबंध विशेष कर्म से हो जाएगा। अपने लिए कर्म करेगा तो जड़ का क्रियाकार पदार्थों का संबंध रहेगा, दूसरों के लिए ही करेगा, अपने लिए मनन निर्ध्यासन ध्यान समाधि भी अपने लिए करेगा तो जड़ के साथ संबंध रहेगा, अपने लिए संपूर्ण उद्धार के लिए करेगा तो क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा, तो प्रवाह इधर होने से परमात्मा से संबंध जुड़ जाएगा और परमात्मा का बोध तत्व ज्ञान से हो जाएगा और प्रेम भक्ति से हो जाएगा। ये सूक्ष्म बात है। एक बात और थी कि जैसे अर्जुन ने कहा कि युद्ध कर मुझे याद कर, और जब युद्ध अर्जुन कर रहा है और उसने ये तय किया कि भाई मुझे इस वक्त भीम पितामह की प्रतिष्ठा काटनी है, तो अब वो जिस वक्त सोच रहा है और जब तक बाण वहां पहुंचेगा काटने के लिए तो अंतर हो जाएगा, उसकी उतनी समाधि लगानी पड़ेगी तभी तो वहां पे उनको काट पाएगा। या घोड़ों की रास काटनी, एक बार इसको काटेंगे तभी ये घोड़े विचलित होंगे, तब कुछ हमको होगा, तो वो जो उतनी समाधि होने के बाद फिर उस वक्त कैसे भगवान का ध्यान रहेगा, मुझे याद भी कर और ये भी कर। सर्वेषु कालो महामनुस्मर युद्धश्च, सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, तो कैसे हो पाएगा वो? देखो बड़ा सुंदर प्रश्न है कि भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु महामनुस्मर और युद्धश्च, तो महामनुस्मरण मुख्य है, युद्ध गौण है। तीन तरह से होता है, एक भगवान को याद करते हुए युद्ध करता करना, और एक युद्ध करते हुए भगवान को याद करना, और एक युद्ध ही भगवान की आज्ञा से भगवान का वो कर रहे हैं। तीन विभाग होगा। युद्ध करते हुए भगवान को याद करना है, ये भगवान गौण हुए, युद्ध मुख्य हुआ, और भगवान को याद करते हुए युद्ध करना, इसमें भगवान की स्मृति मुख्य हुई, युद्ध गौण हुआ। ओ एक करना के भगवान ही करवा रहे हैं, भगवान का ही काम कर रहा हूँ। जैसे सैनिक लड़ते हैं तो सैनिक मरते हैं, पर विजय राजा की होती है, सैनिकों की नहीं होती, विजय राजा की होती है। तो इस तरह से राजा के लिए हम लड़ रहे हैं, उनका लड़ना केवल राजा के संबंध से है, स्वयं लड़ाई नहीं है, ना स्वयं लड़ाई है ना स्वयं लड़ाई का भोग है, मरना हो जाएगा पर लड़ाई विजय होने पर भोग होगा राजा का, राजा इनाम बेशक दे दे पर भोग नहीं है। ऐसे काम करता है तो अर्जुन कहता है मेरे को याद कर, तो मेरे को याद क्या करना, कि मैं जो केवल भगवान के कहने से युद्ध कर रहा हूँ। जब पहले कहा तो अर्जुन कह मैं युद्ध नहीं करूंगा, शरण हो गया अर्जुन, साधिमान त्वाम प्रपन्नम, इसमें कह दिया मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। पर इसके बाद भगवान उसने कहा था मेरा शोक नष्ट नहीं होता, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परंतप न योत्स्यति गोविंदम उक्त्वा तस्मिन् भवे, युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने समझाया, समझाते अंत में अर्जुन से पूछा कि तुमने गीता एक अग्रदेश सुना अथवा नहीं सुना, अथवा ज्ञान से तेरा अज्ञान नष्ट हुआ कि मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, पर मोह नष्ट होने में मेरा ज्ञान नहीं मानता हूं मैं, तो प्रसाद आपकी कृपा से काम हुआ है, मेरे सुनने से सुना ही पंडित से नहीं हुआ है, आपकी कृपा से हो गया। अब क्या करूंगा, तो अब ये नहीं कहा मैं युद्ध करूंगा नहीं कहा, पहले युद्ध नहीं करूंगा तो खुद ने कहा, यहाँ क्या कहता है करिष्ये वचनम तव, आपके वचन करूंगा, आप कहो जैसे करूंगा, तो हम युद्ध कर रहे हैं भगवान आपके युद्ध करूंगा, तो मेरा युद्ध मेरे को करना है ही नहीं, आपके कहने से युद्ध करता हूँ, तो युद्ध करने में भगवान की आज्ञा की प्रवृत्ति है, तो भगवान का मैं हूँ और आज्ञा से कर रहा हूँ, ये अखंड रहेगा। कितना ही निशाना मारे जोर से, उसके भाव सदा भगवान का ही रहेगा। कर्ण के मारते समय कर्ण ने कहा कि मैं नीचे खड़ा हूँ, रथ का चक्का है उसे उठा रहा हूँ, तू बाण कैसे मार रहा है, तू शास्त्र और शस्त्र दोनों के तत्व को जानता है। तो अर्जुन बंद हो गए, भगवान क्या करते हैं, मार मार तुम्हारा करिष्ये वचनम तव है, अब शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों से परिचित हो रहा, परिचित हो भगवान ने कह दिया तो करिष्ये वचनम तव, बाण मारा जोर से। वो कहता है तू समझदार होकर क्या कर रहा है, शस्त्र चलाना भी तू जानता है, शास्त्र की विद्या बिल्कुल जानता है, और मैं नीचे खड़ा हूँ, रथी से रथी के ऊपर युद्ध करे, पैदल पैदल के साथ युद्ध करे, और दूसरे काम में करता हुआ तो उसके सामने शस्त्र नहीं चलाना चाहिए, शास्त्र का सिद्धांत है, तुमने कैसे शस्त्र चलाया। तो अर्जुन क्यों जवाब देता, भगवान कहा कि अग्निदेय विषदेय जो क्षेत्रधार धनहार बहुरी बकार शत्र गई अवैध वैद्य खटकार ये छह काम करने वाले अविधि विवध्य होता है। अभी वेदांत पारगम ऐसा आ जाए तो इसको मार देना चाहिए तो तुम्हारे जैसे कैसे नहीं मारना, मारना धर्म में पाप नहीं है। अर्जुन कहते हैं मैं अगर मेरा विचार करता तो मुश्किल हो जाती। भगवान कहते मैं कैसे मारू, तो जो धर्म की अधर्म की बात है वो भगवान की जिम्मेवारी रही, अर्जुन की जिम्मेवारी क्या रही। अर्जुन का अपने नहीं उससे कहा अब करिष्ये वचनम तव कहा, तो भगवान की आज्ञा पालन करता है। तो युद्ध अर्जुन कर रहा है वो स्वयं नहीं कर रहा है, भगवान के ग्रह विश्वास थे उसमें निशाना मारना सब कुछ करना मूल में सब भगवान का है, तो भगवान का ही काम कर रहा है वो, कुछ वो करता है भगवान का काम करता है। कर्तापन का अभाव, कर्तापन उनमें कर्तापन का अभाव ज्ञानी को होता है जैसा नहीं होता है, कर्तापन बदल जाता है ज्ञान में, कर्तापन मिट जाता है और योग में और भक्ति में, भक्ति में कर्म बदल जाता है और कर्म योग में शुद्ध हो जाता है। कर्म योग में कर्तापन शुद्ध होता है, ज्ञान योग में कर्तापन मिटता है और भक्ति योग में कर्तापन बदलता है। भगवत तत्व प्राप्ति में कर्म सापेक्ष नहीं है, कर्म निरपेक्ष। तो संपूर्ण 84 लाख जीवों में आत्मा तो एक रस है सब में, ये एक रस सुनी हुई, सुनो एक रस, ये तो सुनी हुई बात है। क्या एक रसता का अनुभव होता है कि मैं तो एक रस हूँ? सिर्फ कर्म का ही तो फर्क है अन्य जीवों में और मनुष्य में, ऐसा मान लो। ठीक है वो मान लो, प्रक्रिया सुनी हुई रटी हुई प्रक्रिया है। हाँ बोलो। नहीं ये कहा कि जैसे गाय में मनुष्य में तो कर्म का फर्क आता है और आत्मा तो सब में एक रहता है, तो इसलिए उनको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होती? तो जीव अन्य जीवों को भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होती? मनुष्य में और जीव में तो कर्म का ही फर्क है, साधन है कर्म निरपेक्ष। कर्ण का फर्क नहीं है, सब बुद्धि जो विवेक है वो विवेक बुद्धि मानी बुद्धि में पहला अंकित होता है। कर्तव्य अकर्तव्य सार असार विधि निषेध ये सब बुद्धि में होता है, ये पशु में है नहीं विवेक। विवेक मैंने कह दिया पशु में इतना ये खाद्य है या खाद्य है, इतना विवेक पशु में भी है, मन पशु में है केवल निर्वाह हो जाए शरीर का इतना विवेक है, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए ये विवेक नहीं है। सता सत्ता नित्य अन्य का विवेक नहीं है, सहयोग की जरूरत पड़ती है, बुद्धि की सहयोग की जरूरत पड़ती है, मनुष्य को बुद्धि के का सहयोग लेना पड़ता है ना? पड़ता ही है, गणा गया है। हाँ तो अग्नि शुद्धि है, इतनी बुद्धि शुद्धि होनी चाहिए। मैं कर्ण रहित नहीं कहता हूँ, कर्ण निरपेक्ष कहता हूँ, कर्ण साथ में रहेगा। अब कोई इस बात को समझ करके और बोलो और शंका करो, बहुत खुलेगा, विषय साफ होगा, जितना आप पूछोगे उतना ही बहुत स्पष्ट हो जाएगा। किसी भाई के मन में आता हो कोई कोई प्रश्न उठता हो बोलो, भीतर में संशय पैदा हो जाते हैं। अपने साध्य और सिद्धि ही पुस्तक है, सिद्धि और साध्य, साधन और साध्य। उस पुस्तक में कर्ण निरपेक्ष क्या है, कर्ण सापेक्ष क्या है, कर्ण रहित क्या है, ये तीनों विषय विवेचन किया उसमें, कर्म निरपेक्षता का बहुत स्वच्छ साफ वर्णन किया है। आप उस पुस्तक को पढ़े और पढ़े फिर उसमें प्रश्न हो मेरे उस पूछे फिर स्पष्ट होगा। देखो कुछ भी नहीं जानता उसे संदेह नहीं होता, अगर पूरा जानता उसे संदेह नहीं होता, कुछ जानता है कुछ नहीं जानता इस अवस्था में संदेह होते हैं, कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है उसमें न जानने की मुख्यता से नास्तिक होता है, जान की मुख्यता से जिज्ञासु होता है। कुछ जानता है अंश नहीं जानना खटकता है तो जिज्ञासु होता है, अगर नहीं जानता उसे मुख्यता हो गई तो ये फालतू है सब, नास्तिक हो जाएगा सब, क्या काम का है, तो अज्ञान की मुख्यता वहां। तो संदेह तो बीच में आएगा, जो तत्व को जानना चाहता है संदेह आएगा, संशय आएगा ही। संशय दो कोटि के ज्ञान को संशय कहते हैं, स्थान होगा पुरुष हो गए थे, पुरुष है लग रहा है क्या है, क्या है ये, ऐसा संशय होता है, और संशय जिसका खटकता है वो तत्व हो जाता है। जितना अंश नहीं जानता है वो खटकता है, और जितना नहीं जानता है उसको मानता ही नहीं, और जानता है उतना ही मानता है, तो वो अनास्तिक हो जाता है। ये जड़ चेतन की गांठ जो अहम है, ये अहम कैसे मिटता? अहंकार सबको जड़ चेतन की गांठ जो है अहंकार, ये अहंकार कैसे मिटता है? ये अहंकार मिटना तीन बताया ना, कर्म योग से शुद्ध होता है, ज्ञान योग से मिटता है, भक्ति योग से बदलता है। जैसे मैं भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, ये बदल गया, अब भगवान की तरफ चला गया। अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, एक संबंध भगवान में, तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो ये अहंकार बदल गया। बदलने पर शुद्ध हो जाता है, मिट जाता है, और कर्म योग से शुद्ध होता है, ज्ञान योग में मिटता है, भक्ति योग बदलता है। ये कोई से कर लो ठीक हो जाए, दोनों सब ठीक हो जाएगा। और कोई बात पूछो? एक बात और है, अद्वैत सिद्धांत के अनुसार परमात्म तत्व बिल्कुल निष्क्रिय बना है, कि उसमें कोई तत्व नहीं, कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई फूना नहीं है, वो एक सच्चिदानंद क्षम शांत सदघन चिदघन आनंद घन ऐसा परमात्मा है, ये माना है। और जितनी शक्तियां है वो क्रियाएं सबकी सब प्रकृति में है, मायायाम सर्वसंभवात, सबकी संभव माया में होता है सभी, ये बात है। और भक्तों की भगवान की करी गोपाल की सब हो, वो भक्तों में है, तो निष्पक्ष होकर देखा जाए तो शक्ति सब उस निष्क्रिय तत्व में है, ये माननी ही पड़ेगी, ये जो काम नहीं चलेगा। तो माया में क्या है कि जो परिवर्तनशील जितना सामर्थ्य है वो तो है माया का, परंतु परमात्म तत्व का ज्ञान है उसमें जो एक चेतनता है वो वास्तव में माया में नहीं है, वो मायातीत परमात्मा में है। ये बात एक खास नई बात है, वो केवल जड़ में मानते हैं, केवल प्रकृति में मानते हैं, केवल प्रकृति में नहीं है। केवल प्रकृति में संसार की जितनी क्रिया है, प्रकृति का कार्य है, ये सब प्रकृति से होता है, परंतु प्रकृति को भी प्रेरणा देने वाला, प्रकृति को सामर्थ्य देने वाला, भक्ति प्रकृति में प्रेरणा करने वाला, शक्ति देने वाला चेतन है, स्वयं ये कुछ नहीं कर सकती। जैसे कल मैंने बताया था ये दोनों ही जड़ चेतन की दोनों बात, कि जैसे प्रकृति और पुरुष, आप और आपका बल, ये दोनों आप में, आपका बल है आप हो, तो बल घटता बढ़ता है, आप घटते बढ़ते नहीं हो, तो विकार सब प्रकृति में होता है, परंतु इनका प्रकृति का ज्ञाता आप होते हो, बल निर्बल हो गया, सबल हो गया, ये आप ज्ञानी होते हो। तो ये दोनों होते हुए भी एक विलक्षण बात है कि प्रकृति घटती बढ़ती है, परंतु आप अलग प्रकृति को बता नहीं सकते कि मेरा बल ये अधिक रहा और मैं अलग हुआ, ऐसा अलग नहीं बता सकते। बल की ताकत आपसे अलग रहने की नहीं है, वो आपके आश्रित ही रहेगा, और आप बल के बिना रह सकते हो, आप प्रकृति के बिना, स्वभाव के बिना स्वयं रह सकते हो, ये सामर्थ्य है, परंतु आपके बिना बल आदि सामर्थ्य नहीं रह सकता। तो इस वास्ते मूल तत्व चेतन की है, जी जड़ में आई हुई है। संशय कर्म की शुद्धि कर्म योग या ज्ञान योग के चक्कर में प्रेरित करके भक्ति की तरफ तो जाने का, भक्ति की तरफ तो भगवान अपना मान लो शुद्ध हो जाएगा। भक्ति में ज्ञान अपने को करना नहीं पड़ता, भगवान करा देते, तो भक्ति पे ही थोड़ा, भक्ति मुख्य है, केवल भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान के संग हो जाओ। ये तो अर्जुन ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशु, सब पाप से मैं मुक्त हूँ, तुम चिंता मत कर। तो भगवान के शरण होने से क्या है, अहंता बदल गई, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और कोई नहीं, अस अभिमान जाए नहीं बोले, तो अहंकार बदल गया, बदल गया तो भगवान के आश्रित हो गया, अब जिम्मेवारी सब भगवान पर रह गई। इस बात दो निष्ठा लोक में बताई है, भक्ति निष्ठा है, ये भगवत निष्ठ होता है, भगवान के पारायण होता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संगन पावे प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुरखानी, भगवान के शरण हो जाओ, उनके विधान में संतुष्ट रहो, उनका आश्रय लो, उनका जप करो, उसका ध्यान करो, उसका चिंतन करो और अपने आप को भगवान के अर्पण कर दिया। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, वो कन्यापना था पिता के घर पर और पिता ने कन्यादान कर दिया तो प्रकृत पति के ही बन गई। अब अपने लिए कुछ करना नहीं है और सब करना है, घर का काम काज सब कुछ करना है, मन पति के संबंध के लिए कुछ नहीं करना है। वो तो जब कन्यादान कर दिया पिता ने तब वो पति की हो गई, उसके लिए कुछ नहीं करना है। और फिर पति का काम करना है, ऐसे भगवान का हो जाए उसको कुछ नहीं करना है, सब काम करना है। इस बात से भगवान का करना है, भगवान के आश्रित होकर सब काम करना है। पंचायत करो श्री दर्शन तत्कुल समर्पण शुभ फल बंद नहीं।